بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. له الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kupitia kitabu Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnad min hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama وسننه وأيامه، شاء الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث في وقته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. بعده تكون كتاب الإيمان. نعم، فليقرأ القارئ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن أبي حمزة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. باب هون ملانغو أمبو تزنغمزية سؤال لكوا أداء الخمس من الإيمان. كتوى خمس نكتك إيمان ملانغو هو تزنغمزية كوانبا كتوى خمس نكتك إيمان، يعني في الغنائم، خمس في الغنائم، خمس كتك نغويرا. Kutoa khums katika ngawira. Khums ni moja ya tano, kwa maana kwamba itakapokuwa imepatikana ghanima katika jihad fi sabilillah, ikapatikana ghanima yani ngawira, basi hutolewa katika ngawira zile utolewa fungu moja katika mafungu matano. Mali yote itagawanywa katika mafungu matano. Kila fungu moja laitwa khums, moja ya tano. Kwa itatolewa khums, kuitoa ile khums sasa ni katika iman. Na hivi ndivyo ilivyozungumzwa hata kwenye Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza jambo hili katika suratul Anfal pale aliposema, wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba waliyatama walmasakin wabn as-sabil in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abidina yawma al-furqan yawma iltaqa al-jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika suratu al-anfali aya 41 kwamba fahamuni, jueni kwamba vile mlivyovipata kwa ngawira, mlivyopata ghanima katika kitu chochote ni katika mali, fa anna lillahi khumsahu, basi fahamuni kwamba ana Allah subhanahu wa ta'ala khumsi yake, fungu moja katika hiyo mali, moja ya tano itakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake na kwa watu wenye udugu na mtume sallallahu alaihi wasallama na mayatima na maskini na wabni sabili. Kwa hiyo kutoa hii khums ni katika iman, ndio hili linalozungumziwa hapa. Sasa anasema hadathana Ali ibn al-Ja'd, ametusimulia sisi Ali ibn al-Ja'd, Ali ibn al-Ja'd ibn Ubayd, Ali ibn al-Ja'd ibn Ubayd, rumiya bitashayyu'. Zamani ilikuwa ikisemwa mtu rumiya, kwanza inasema rumiya, ametuhumiwa, tuhuma, huenda ikathibiti au isithibiti. Na ikisemwa tashayyu, atashayyu, hapo zamani ilikuwa ni masala ya man yuqaddimu aliyan ala Uthmana, ndio atashayyu. Kuna watu walikuwa wanamili katika hilo la kumtanguliza, kuona kwamba Ali bin Abi Talib ni mbora zaidi kuliko Uthman. Wako walikuwepo katika watu, katika afadhil, katika maulama, suala hilo tu. Ama katika masala ya ukhalifa, kwamba nani khalifa, au masala ya Umar na Abu Bakar radhiallahu anhum, wao hawana ishkali katika hilo, kwamba al-khalifa baada an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huwa man? Abu Bakr thumma Umar, hilo halina ishkali. Je, alafu thumma Uthman au wengine Uthman au Ali? Hapa pana khilafu, kuna watu wamemili katika upande huu. Sasa huyu ametuhumiwa kwamba naye alikuwa akimili katika kuonyesha kwamba Ali kwanza, ndio maana ya tashayyu katika hilo. Haya, kwa hiyo Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Shu'ba, nasema ametusimulia sisi Shu'ba, Shu'ba ibn al-Hajjaj, an Abi Jamrata, si Hamza, Jamra, an Abi Jamra, Abu Jamra jina lake anaitwa Nasru بالجيم والراء، واسمه نصر بن عمران الحافظ، واسمه نصر بن عمران ابن نوح ابن مخلد الضباعي، الضباعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، من بني ضبيعة، من بني ضبيعة بالضاد بضم أوله مصغرة، وهم بطن من عبد القيس. Na hawa banu Dhubai'a ni fuko katika kabila la Abdul Qais, kama jazama bihi Rashati, wa fi Bakr bin Wa'il Batn yuqalu lahum banu Dhubai'a. Hata katika kabila la Bakr bin Wa'il kuna fuko linaitwa banu Dhubai'a. Wa qad wahima man nasaba Aba Jamrata ilayhim min shurah al-Bukhari, na amekosea yule ambaye amemnasibisha Abu Jamra kwa Bakr bin Wa'il kwa kabila hilo, miongoni mwa waliosherehesha sahih al-Bukhari. Kuna wengine wanaona kwamba huyu ni katika kabila la Bakr bin Wa'il, wasawabu huwa mimman min Abdul Qais Dhubai'a hii ni ile ya Abdul Qais. Kwa hiyo anasema an Abi Jamrah ambaye ni Nasr ibn Man ibn Imran Adh-Dhubai qala kuntu aq'udu ma'a ibn Abbas radiyallahu anhuma. Amesema Abu Jamra nilikuwa nikikaa pamoja na Ibn Abbas radiyallahu anhuma, yani wakati alipokuwa wali wa Basra, indahu zamana wilayatihi al-Basra min kibali Ali radiyallahu anhu. Kuna kipindi Ali radiyallahu anhu alipokuwa khalifa akamweka Ibn Abbas kuwa ndio wali, ndio governor wa Basra. Sasa akawa anakaa naye, anakaa na Abu Jamra. Sasa anasema fayujilisuni ala saririhi, kawa ananikalisha mimi kwenye kiti chake kile cha enzi, kiti cha kifalme kile, kwenye kitanda au kiti kile cha kifalme, anambia kaa hapa tukae sote. Faqala aqim indi, anasema kaa hapa kwangu. Aqim indi, fanya ukazi hapa kwangu, yani kaa hapa hapa usiondoke. Hatta aj'ala laka sahman min mali, mpaka nitakapokufanyia wewe, nitakapokupa wewe fungu katika mali yangu. Sahman min mali, yani nasiban min mali. Alikuwa akimtumia sana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alikuwa akimtumia huyu Abu Jamra kwa ajili ya tarjama katika lugha ya Kifursi. Ibn Abbas anazungumza kwa Kiarabu, Abu Jamra anafanya tarjama kwa Kifursi, anawafasiria Wafursi waliokuwepo pale Kiajemi. Kwa anamwambia kaa hapa, fanya ukazi hapa kwangu mpaka nitakapokupa wewe fungu au nasibu katika mali yangu. Anasema fa aqamtu ma'ahu shahrain, nikakaa pamoja naye, nikakaa kwake miezi miwili. Thumma qala, kisha akasema Ibn Abbas, inna wafda Abdul Qais lamma atau nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, inna wafda Abdul Qais, hakika kundi au ugeni, sababu wafdi ni ile aljamaa almukhtara, kundi lililoteuliwa, kikundi cha watu kimechaguliwa kwamba nyinyi nendeni mahali fulani, wametumwa ugeni, ule jopo lile limeteuliwa kwamba hili lende mahali fulani. Sasa ugeni au jopo la kabila la Abdul Qais ibn Abdul Qais ndio huyo baba wa kabila la Rabia, ndiye mkuu au ndiye baba mkale wa kabila la Rabia, ndio maana wanasibishwa na yeye. Sasa ugeni wa Abdul Qais, lamma atau an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, wakati walipomwendea mtume sallallahu alayhi wa sallama, qala, alisema mtume sallallahu alayhi wa sallam, manil qawm, ni jamaa gani, ni kina nani, nani ni jamaa gani, manil qawm au manil wafdu, shaku ya rawi, ni ugeni gani huu, ugeni wa nani, nani huu. Waman qalu Rabi'a, wakasema sisi ni watu wa kabila la Rabi'a. Qalu Rabi'a, wakasema sisi ni watu wa kabila la Rabi'a. Rabi'a bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, Rabi'a ibn Ma'ad ibn Nizar bin Ma'ad bin Adnan, kwa sisi ni watu wa kabila la Rabi'a. Qala marhaban bil qawm, kwa lugha ya ufupi tusema, akasema karibuni, karibuni jamaa. Hiyo ndio lugha fupi, lakini mansubun ala al masdar bil fi'l al mahdhuf, takdiri yake sadaftum rahba, mmesadifu mahali pa kunjufu. Fastanis wala tastawhish, ukimwambia mtu marhaban ay sadafta rahban, fastanis wala tastawhish, umesadifu mahali palikuwa pa kunjufu, basi jisikie yani istanis, jisikie kujiliwaza, kufurahi, wala tastawhish, wala usijisikie kivumvu, yani ugeni fulani kwa kama uko peke yako, la una wenyeji, karibu, ndio maana yake. au bil wafdi, au alisema wafdi, shaku ya rawi ghaira khazaya, ghaira khazaya, pasi na kuwa ni wenye kuhizika au wenye kupata fedheha, kwa maana hamtapatwa na hizi na udhalili wowote. Ghaira khazaya, alhafidh huwa hapa anasema marhaban huwa mansubun bi fi'lin mudmar ay sadafta rahba bi ruhba, sadafta ruhba ay sa'a, waruhbu warahbu bil fathi ash-shay' alwasi', ikisema kwa fathi ni kitu kikunjufu. Wa qad yaziduna ma'aha ahla, na mara nyingine wanazidishwa, nasema ahlan ay wajadta ahlan fasta'nis, umewakuta wenyewe basi isikie kujiliwazika. Kwa ahlan marhaban au ahlan wa sahlan wa marhaba, wengine wasema hivyo. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa akifanya sana hivyo wanapokuja wageni. Kwa mfano Al-Hafidh anasema katika hadithi ya Ummu Hani, Ummu Hani ni dada yake Ali bin Abi Talib, Ummu Hani ni binti Abi Talib na Ali bin Abi Talib, Ummu Hani ni binti ammi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ya Ummu Hani alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia marhaban bi Ummi Hani. Kadhalika katika habari ya Ikrima bin Abi Jahl, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ikrima bin Abi Jahl marhaban birrakbi almuhajir au birrakibi almuhajir, karibu msafiri uliyehama. Kadhalika alimwambia Fatima marhaban bibnati, na zote ni hadithi sahihi. Ghaira khazaya binasbi ghair ala alhali, kwa hiyo hali ya kuwa si mwenye kupata khizaya, kupata udhalili eh? Lakini pia nasoma ghairi bilkasri, kwamba ni sifa. Marhaban bilqaumi ghairi, kisifa takiwa mushtaq au muawwal bilmushtaq. Na khazaya ni jamu ya khaziyan, wa huwa alladhi asabahu khizyun, wal maana annahum aslamu taw'an min ghairi harbin aw sabin yukhzihim wa yufdihuhum, na maana ni kwamba hawa jamaa wa Abdul Qais walislimu kwa khiari, pasi na kupigana vita wala kutekwa, kutekwa ambako kungewapa hidhaya wao na kungewafedhesha. Walislimu wao wenyewe, wafikia ujumbe wakakubali Uislamu. Kuna baadhi ya miji mpaka wapelekewe jeshi ndio wasilimu. Kwa hiyo ghaira khazaya, hali ya kuwa si wenye kupatwa na khizaya, yani fedheha, wala nadama, wala si wenye kujuta, kwa sababu asili yake nadimin, jamu ya nadim, kwa sababu nadama ni jamu ya nadman ay almunadimu fillahu. Haya, anasema faqalu ya rasulullahi, wakasema wale jamaa wale ugeni ule, ewe mtume wa Allah. Al-Hafidh anasema fihi dalilun ala annahum kanu hina almuqabala muslimin, kuna dalili juu ya kwamba hao jamaa walikuwa wakati wa kukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni waislamu. Ndio maana wakasema ya rasulullahi, maneno haya yanaonyesha ya kwamba hawa walikuwa tayari ushasilimu, na maneno yanayokuja hapo mbeleni pia ni ushahidi wa hilo. Hapo mbele patakuja maneno kuonyesha kwamba hawa walikuwa walipokuja ni waislamu tayari. Faqalu ya rasulallahi, wakasema ewe mjumbe wa Allah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahri alharami, ewe mtume wa Allah, hakika sisi hatuwezi kukujia wewe isipokuwa katika mwezi mtukufu. Hatuwezi kuja kutoka huko kwetu mpaka kufika hapa kwako Madina isipokuwa katika mwezi mtukufu, kwa sababu hakuna vita wakati huo mwezi mtukufu. Waarabu wote hata wale makufaru hawapigani vita. Kwa hiyo wakitaka kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au watu wakitaka kusafiri hutumie miezi hiyo, wa illa hutapita mahali popote wewe. kama hivi sasa watu wapita hapa, mfano watembea wafika mji fulani, huu ni mji wa kabila fulani, ukisogea mbele mji wa kabila fulani, sogea mbele mji, huwezi kupita katika miji ya watu hivi hivi kwa sababu ya jahiliya zamani, uharamia ulikuwa ni mwingi kwa sababu ya kufuru. Kwa hiyo mkitembea misafara yenu, mkiingia katika miji ya watu, mtaporwa mali zenu, mtatekwa nyinyi, mtakwenda kuuzwa watumwa, mtatekwa wake zenu, mali zenu zitachukuliwa au mtauliwa. Mambo yalikuwa namna hiyo. Kwa hiyo ukitaka kusafiri, wasubiri ile miezi mitakatifu ambayo Waarabu sawa kama panga yao, wanachomeka ala za nini, panga zao kwenye ala, watafuta mali waziweka, hakuna vita. Kwenda kumwambia inna ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna la nastati'u an na'tiyaka, hakika sisi hatuwezi kukujia wewe, illa fi shahri al-harami, isipokuwa katika mwezi mtukufu. Wa bainana wa bainaka hadha al-hayy min kufari mudhara, ushahidi mwingine, na baina yetu sisi, kuna baina yetu sisi na baina yako wewe, hili kabila la makafiri wa kimudhar, watu wa kabila la mudhar. Kwa hiyo wakiwaita wale makufari, wanaonyesha kwamba wao walikuwa ni Waislamu. Wa bainana, na kuna baina yetu sisi, wa bainaka, na baina yako, hadha al-hayy, hili kabila, min mudhara la mudhar, kabila la mudhar, ha? Haya, mataka kusema nini? Famurna bi amrin faslin, famurna bi amrin faslin, bitanwini fihi malabi al-idhafa, so bi amri faslin, bi amrin faslin, basi tuamrishe sisi jambo lenye upambanuzi. Murna bi amalin bi wasita tif'alu, tuamrishe sisi jambo lenye upambanuzi, yani tupe ufafanuzi katika huu Uislamu, fanyeni hivi, fanyeni hivi, hebu tuambie ya Rasulullah. Tukiondoka hapa tukurudi kwetu tukayatekeleze, bi amri mfasli ay fasilin baina alhaqi walbatil, jambo lenye kupambanua baina ya haki na batil. Nukhbiru bihi man waraana, kwani umekujaje? Kwa jazma, kwa sababu nukmir, lakini yajuzu, na alhafidh anasema nukhbiru bihi birraf'i ala sifati li amri, ni sifa ya amri, wa kadha qawluhu wa nadkhulu wa yurwa bil jazmi fihi ma ala annahu jawabu al amri, na upokewa kwamba upokewa kwa jazmu katika zote mbili, nukhbir wa nadkhul, ukumbele itakuja. Kwa hiyo nukhbiru bihi man waraana, tutawaelezea kwa jambo hilo walioko nyuma yetu. Sisi tumekuja hapa, tumewacha ndugu zetu, tumetumwa sisi kwako, tumewacha ndugu zetu katika mji kwetu, tuambie maneno ya haki, maneno ya upambanuzi baina ya haki na batili, ili tukifika tukawaeleze wenzetu, jamani, sisi tumeambiwa hivi, tumeambiwa hivi, tumeamrishwa tufanye hili na hili na hili, na tumekatazwa hili na hili na hili. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man waraana wa nadkhulu bihi aljanna, tuamrishe sisi jambo lenye upambanuzi, tutawaelezea jambo hilo walio nyuma yetu, na tutaingia kwa jambo hilo peponi. Yani tuambie maneno ambayo tutuingiza katika janna, si vinginevyo. Allahu akbar. Wasaluhu an al-ashriba, na wakamuuliza yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na vinywaji. Fa amarahum bi arba'in, akawaamrisha wao mtume sallallahu alayhi wasallam mambo manne. Bi arba'in ay khisalin au jumal, kwa maana mambo manne au jumla nne akawaamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Wanahahum an arba'in, na akawakataza wao kuwacha mambo manne. Sasa amesema mambo manne, akitataja matano, eh? Amarahum bil imani billahi wahda, amewaamrisha wao mtume sallallahu alayhi wasallam kumwamini Allah hali ya kuwa peke yake. shahada mbili. Qala ataduruna mal imanu billahi wahda, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, je, mnajua ni nini kumwamini Allah hali ya kuwa peke yake? Ukiambiwa muamini Allah hali ya kuwa peke yake, mnajua maana yake? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, wakasema wale watu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi, sisi hatujui, hatuna ilmu ya hilo. وفي قوله ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نسيم وفي قوله الله ورسوله أعلم لين فائدة نقدك قولياك صلى الله عليه وسلم البسمة نقولياك البسمة هوات الله ورسوله أعلم دليل على جواز قرن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم الله bilwawi. Kuna ushahidi wa kufaa kuunganisha, kuambatanisha, kukutanisha, kumkutanisha mtume sallallahu alaihi wasallam au kuikutanisha ilmu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ilmu ya Allah kwa wao kuunganisha. Wala mnahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na hakuwakataza wao mtume sallallahu alaihi wasallam. مع أنه قال للذي قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. فموجنا كوان بيهم تومي صلى الله عليه وسلم عليكم وانبيا يليم توان بيهم وانبيا تومي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت للي أمبال وملتاك الله تبارك وتعالى نليلو لتاك ويوي تكوى تومي كوان بيهم ونفني ميمي كو الله لمشريكا. Sasa fama huwa sababu, ni sababu ipi iliyopelekea kufaa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam? Sababu gani? Asababu anna ilma shar'i lirrasuli sallallahu alayhi wasallam yajtahida fihi wa ilmu rasuli bishar'i min ilmi Allah, lakinna al-umura al-kawniya laysa lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam fihi tasarrufun itlaqa. Kwa hiyo katika mambo ya kielimu, jambo la kielimu, nini hukumu ya jambo fulani? Mtu akasema Allahu wa rasuluhu a'lam, hakuna makosa, kwa sababu ni jambo la kisheria ili alijua kweli mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa ndo kalifikisha. Lakini hal jaa zaidun, hal qadima zaidun min as-safar, zaidun min as-safar, je zaidi amekuja? Sema Allahu wa rasuluhu a'lam, itakuwa ni khata, kwa sababu hili mtume sallallahu alayhi wasallam halijui kwamba zaidi amekuja au hakuja. Hajuaje? Yani ni mazungumzo mambo yenu ya kilimwengu, alivyosema Allahu wa rasuluhu a'lam, hapo ndipo patikana makosa. Kwa hiyo kuna tafsiri katika hili. Kama ni jambo la kisheria, shekhe hapa anasema ni jais. Sasa anasema fa in qala qa'il, sasa hapa pia pana faida, hal yajuzu al-an an naqula Allahu wa rasuluhu a'lam, je itafaa kwa hivi sasa yani kusema Allahu wa rasuluhu a'lam? Qulna amma fi al-umur ash-shar'iyyah fa na'am, tunasema sisi ama katika mambo ya kisheria ndio itafaa, li anna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam a'lamu minna bish-shar'i, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mjuzi zaidi kuliko sisi kwa sheria. وأما في الأمور الكونية فلا, أما katika mambo ya kilimwengu hapana, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الأمور الكونية علما مستقلا, kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم hajui katika mambo ya kilimwengu elimu iliyopwekeka kwamba ajua yeye kivyake vile alivyo. ولأنه أيضا بعد موته لا يعلم شيئا عن الأمور الكونية إلا أن يصح ما نقل أن أعمال أمتي تعرض علي. أنا سيما نفيل فيل بعد كفاكواك هجو يكيتو كتك مامو يكلي مينغو اسبقوا يكسيهي كوانبا يالي أنو نقليو كوانبا يكسيهي ما نقل أن أعمال أمتي يكسيهي كيليك لكي نقليو kwamba matendo ya ummati wangu tuuradhu alayya, udhihirishwa kwangu. Fahadha min al-umuri al-kauniyya wa idha uridat alayhi fasayalamuha. Kwa matendo ya waja, huyu kafanya hivi yule, msema amali zinadhihirishwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sawabu kwamba katika umuru al-shar'iyya yajuzu kusema Allahu wa rasuluhu a'lam. Tayib, hii nimeona ni faida nihitaji. Kisha anasema qala shahadatu al-mtume sallallahu alayhi wasallam, anafafanulia maana alipouliza atadruna mal imanu billahi wahda, mnajua ni nini al-imanu billahi wahda, wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anafafanulia qala, akasema shahadatu an la ilaha illa Allahu wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-imanu billahi wahda ni kukiri, ni kushuhudia ya kwamba hapana mwenye kuwabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wa iqami s-sala, na kusimamisha swala. Wa ita'u zakah, na kutoa zaka. Wa sawmu ramadhana, na kufunga Ramadhan. Wa antu'tu min al-maghnami al-khumsa, na kutoa khums katika ghanima. Wa antu'tu min al-maghnami, na kutoa katika ghanima al-khums, kutoa khums. An-Nawawi anasema rahimahullah, adda jama'atun hadha al-haditha min al-mushkilat, wamehisabu jamaa kundi katika wanawavioni kwamba hadithi hii ni katika hadithi zenye kutatiza, zenye mushkil. Haithu qala amarahum bi arba'i, kwamba amewamrisha pale aliposema amewamrisha mambo manne. Wal madhkuru khamsun, na yaliyotajwa ni matano. Wakhtalafu fil jawabi anhu, na wanawachuoni wakakhtalifiana kuhusiana jawabu yake. Wasawabu ma qala ibn Battal, na ilo sawa lilo ndilo ni lile alilolisema ibn Battal. Innahu adda al-arba'a thumma zada al-khamisa, kwamba yeye aliyohesabia yale mambo manne akawapa kisha akawazidishia jambo la tano. Wa hiya ada'ul khums, nayo ni kutoa moja ya tano khums. Li'annahum kanu mujawirina likuffari mudhara, kwa sababu wao walikuwa ni wenye kukaa jirani na makafiri wa mudhar. Wa kanu ahla jihad, na walikuwa wao ni watu wa kupigana jihadi. Wa ghanaim, na ni watu wa ghanima. Wa aqulu, ninasema mimi laysa sahiha dhalika hahuna, hilo si sawa kusema hivyo kwamba hili limefaa kuongezwa tu, si sawa. Li anna al-bukhariya aqada al-baba ala ada'i al-khums min al-iman, kwa sababu al-imamu al-bukhari yeye ameweka mlango hasa kueleza kwamba khums ni katika iman. Fala budda an yakuna dakhilan tahta ajza'i al-iman, kwa hiyo hapana budi kuwa ni yenye kuingia hili katika mafungu ya iman. Kama anna dhahira al-atfi yaktadhi dhalik, kama vile ambavyo dhahiri ya atfu ya kuunganisha linahukumilia hivyo, linahukumilia hivyo. Bali sahihu maqil, bali lo sahihi ni kile ambacho kimesemwa. Innahu lam yaj'al ash-shahadata bit-tauhid wa bir-risala min al-arba'i, kwamba yeye hakujalia kufanya shahada ya tauhid na risala ni katika yale mambo manne. Li'ilmihim bidhalik, kwa kule kujua kwao wale wageni wale kwamba hilo walijua. Wa innama amarahum bi arba'in lam yakun fi ilmihim anna hadha a'imul iman, na asema hakika hapana vingine amewamrisha wao mambo manne ambayo hayakuwa katika ilmu yao kwamba hayo ni katika nguzo za iman. Naam, taka mwisho maelezo haya, tuendelee sasa. Haya ni mambo aliyoamrisha. Wanahahum an arba'in, na akawakataza wao mambo manne. Jambo la kwanza anil hantam, kutumia mitungi katika kuhifadhia vinywaji vyao. Alqaru, mitungi, kwa sababu aljarra alkabira, mtungi ule wa kuhifadhia maji. Sasa wao walikuwa na mitungi yao wakiitengeneza kwa udongo wa mfinyanzi, wakihifadhia pombe. Hapo zamani walikuwa wakihifadhia pombe katika mitungi. Humu ilikuwa inatumika mitungi kwa kuhifadhia maji ya kunywa. Wale wachota maji visimani, alafu wanachuja na kuweka katika mtungi. Pale kwa kopo pale juu na kibati na kopo pale. Watu wote katika ukoo mzima mkija mwanywa pale. Chota, wanywa, waweka. Mwingine achota kibakisha arudisha huko huko. Sasa hivi mambo yameendelea, watu kwa tofauti. Kuna matyphoid, kuna hivi, kuna hivi. Alhasili wale walikuwa wakitumia mitungi ile kwa kuhifadhia pombe. Sasa Mtume SAW akawakataza wasitumie vyombo vile. Akawakataza wasitumie alhantam. Alhantam ni aljirar, yani mitungi. Kadhalika waddubai, kwa tashdidi ya baa, waddubai, na akawakataza wasitumie adduba. Adduba ndio alqaru, sasa vibuyu vile kama vinavyotumika baadhi ya makabila wanatumia kama Wamasai na watu wengine, wengine huhifadhia asali, wengine huhifadhia maziwa na mfano wa vitu kama vibuyu, walqaru lile, buyu lile. Sawa. Kwa akawakataza pia wasitumie vyombo vile. Wanakir, na nakir, nakir ni kigogo cha mti kama vile mtende au mti mwingine wote, kinachongwa. Mtu umekatwa alafu unachongwa kile kigogo pale katikati, paka inafanya kama tundu, kama sufuria hivi, panahifadhiwa mvinyo pale, pombe au vitu gani vinahifadhiwa pale, funikwa juu, inaitwa naqir. Au pia naam, an-naqir inaitwa hivyo, an-naqir kwa sababu ya kule limetobolewa katikati. Hapa anasema huwa aslu nakhla yunqaru fayutakhadhu minhu wi'a'un, ni gogo au shina la mtende ambalo hutobolewa tundu alafu ikatengenezwa chombo. Thumma yumbadhu fihi, kisha uvumbikwa zabibu ndani yake. Yumbadhu fihi, utupwa, yani kwa kuvumbikwa, chukuliwa zabibu na maji, watu weka pale, wanafunika. Na kifunika hivyo zabibu au hizi tende, ukizitia kwenye maji kuzihifadhi kwenye kibuyu, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, siku ya nne ukija ukinywa, walewa mpombe tayari. Kwa hiyo inaitwa nabidhi kwa sababu ni pombe ya kuvumbika. Kwa hiyo imekatazwa mtu asinywe baada ya siku tatu, lakini ukihifadhi kwenye friza hata mwezi haibadiliki, au kwenye friji, lakini ukiiweka tu hivi hivi kwenye kibuyu, siku ya kwanza umetia maji na tende mathalan, au maji na zabibu, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukija ukinywa siku ya nne ni pombe sasa, na ukinywa walewa. Tushatoa njia au sijakaa tumetoa njia ya watu kutumia ulevi kwamba hala kumbe hii basi sasa imekatazwa katika sheria. Kwa an-naqir walmuzaffat, na chombo chenye kupakwa lami, azift au alqair, القير القير او المقير بيه مكوجا مزفت مقير كما يقوا كيتو كاتيكا لامي نسمعوا الحافظ وقالوا عن الاشربه لكن ولموليزا فسالوه عن الاشربه وكموليزا كوسو فينواجي ومعنى من اطلاق المحل واراده الحال اي ما في الحنتم وكموليزا فيليه فينواجي فيليفيو مونداني يا فيليه فيبويو أسمى والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثنى من فوق هي الجرة كذا فسرها ابن عمر في صحيح مسلم وله عن أبي هريرة الحنتم الجرار الخضر أسمى وراء الحرب في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. Kwa hiyo ni mtungi lakini utengenezwa kutokana na udongo, wakachanganya na manyoya na damu na kuwa madhubuti. Wadduba bi dhammi almuhmala wa tashdidi almuwahada walmad huwa alqaru, buyu lile. Qala an-Nawawi walmuradu alyabisu minhu, an-Nawawi yasema muradi walqaru, buyu lile lilokauka. Wa haka alqazazu fihi alqasr adduba badala adduba. والنقير بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. والمزفت بالزاي والفاء ما طلي بالزفت. والمقير بالقاء والياء الأخيرة ما طلي بالقار ويقال له القير وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى بها السفن وغيرها. hupakwa majahazi, ilikuwa kama vile lami, kama tutla bizift, qalahu sahibul muhkam. Anasema fa amma duba fa inna ahla at-taif kanu ya'khudhuna al-qar'a fa yakhrituna fihi al-'inab thumma yadfinunahu hatta yahdir thumma yamut wa amma an-naqir fa inna ahla al-yamama kanu yanquruna asl an-nakhla thumma yanbudhuna ar-ratba wal-busra thumma yad'unahu hatta yahdir thumma yamut wa amma al-hantam fajirar kanu tuhmal ilayna fiha al-khamr wa amma al-muzaffat fa hadhihi al-awiya allati fiha az-zift intaha wa isnaduhu hasan wa rubbama qala al-muqayyir la huwa akawa amesema al-muqayyir yani badal al-muzaffat wal ma'na wahid ma lakini moja iliyopakwa al-qir kama vile lami wa qala ihfazuhun akasema mtume sallallahu alayhi wasallam yahifadhini hayo wa akhbiru bihinna na wapeni habari waelezeeni kwa hayo man waraakum walioku nyuma yenu man waraakum wale ambao wako nyuma yenu bi fathil mim man وهي موصولة وراءكم يشمل من جاء من عندهم وهذا باعتبار المكان ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان فيحتمل إعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجازا واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الآحاد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى نسأل أخبار الآحاد وسامي مشاجر مامبو يتوحيد هبا مامبو يإيمان لهوا واتو كتا يقولي مكوما لبواني واتو كمين أن نيك سما خبر الواحد مكوما نيلي أنبا هيجا فكيا حد يتواتر كي خبر الواحد نمو يلزالي بينا كا يلزي مموديا سيوت اقرأ يوتها كيفانيا كتك إيمان. طيب متوم صلى الله عليه وسلم أليجوا كما هو نجبريل أو هكوجوا فهل لبقوجة سكجام متوم كتك حديث إليه كما لا كجام فهو متوم صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فيوت اللي وفاني لكم متوم صلى الله عليه وسلم أليجوا كما هو نجبريل أو هكوجوا رواية zinaonyesha ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pia hakumjua ametaja al-hafidh katika kusherehesha hadithi jaa yuallimu an-nasa aliposema riwaya imekuja hadha jibril jaa liyuallima an-nasa dinahum au jaa yuallimu an-nasa dinahum anasema wa fi hadith abi amir ثم ولى فلما لم نر طريقه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة أنا سيما نأبى kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad yu katika mkono wake hakunijia mimi kabisa isipokuwa mimi nilikuwa ninamjua ila mara hii. Wallahu aalam. Naam.